pieniądze młodych wieków. Bycie cały na ulicach miast, ciała pochowane w skrycie. Pracowitem równikarnie do roboty się szykują, budując swoje kopce, sami siebie oszukują. Jednak dużo lepsze mrówki niż cwaniaki lisy. Ich życiem oszustwa, podejrzane interesy. W górze niebieskie ptaki latają w gęstych murach. Te, którym szczęście jest dane, gniazda mają w szarych murach. Te same mury zamieszkują szczury, jedzą siebie nawzajem, temat raczej ponury. Ci co widzą to wszystko, chowają w piasek głowę. Zamiast szukać rozwiązania, czekają na gotowe. A ty pobudź sobie lwa, nie toleruj zła, no trzeba zrobić coś, aby było tu jak w niebie. A najlepiej wszelkie zmiany zaczynać od siebie. Się dzieje wokół dziwki i złodzieje, a ja co? Boj! Się śmieję, ale przecież ileż można się śmiać. Czasami zaczynam się tego wszystkiego bać i szucę, gdy widzę zwierzę pod postacią człowieka i drugiego, który przed nim ucieka. Dogonią się, będzie następny kaleka. Uzupełni się policyjna kartoteka. Kto pod kim dołki kopie, sam nie wpada. Bardzo prawdziwa jest ta stara zasada, więc niestety bardzo wielu o niej nie pamięta. Nędzna przynęta robi z ludzi zwierzęta, a człowiek to miał brzmieć dumnie. Ale wielu z nas postępuje bezrozumnie. Wielu szczęścia szuka do celu po trupach. Nie patrzą na nic, nie znają granic, żną głupaty. Pobudź sobie lwa, nie toleruj zła, bo trzeba zrobić coś, aby było tu jak w niebie. A najlepiej wszelkie zmiany zaczynać od siebie. Był mocniejszy niż wybuch bomby nad Hiroshimą.